تور مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان د 15مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده نه تل ویخت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی وطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا قسم دې پټور یعنی غره او په یوداسې پرانستي کتاب باندې چې په نری جولد کې لیکل شوی دی او په ودان کور باندې او په لوړ چت باندې او په سپان د سمندر باندې چې ستاد پروردگار عذاب ارو مرو واقع کې دن کې دی چې د هغه څوک دفع کوون کې نشته هغه په هغه ورځ واقع شي چې اسمان په اوریدو راوریدو خوځي او غرونه په چټک تک سره روان شي فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون تباهي ده پا هغورز ده هغو دروغ جنگن اون کلو پارا چه نند لوبی پا دول پا خپلو دلیلونو جوڑا ونو که اخت شویدی يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون حکم ورځ چې به دوی په ټیلو ټیلو د دوزخ د اور خواته بوتلی شي په هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې دا هغه اور دی چې تاسو ورته د دروغو نسبت کوو أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اوس وخی دا کوډی دی او کتاسی بینه ایله لاس ورکړی ده اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون زي اوس په دې دوزخ کې دننه وسوځي که تاسو صبر وکړئ او که یو نکړئ ستاسو لپاره یو شان ته ده تاسو ته همغه څه جزا درکول کیږي لکه چې تاسو عمل کوو إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم پرهیزګاران به هلته په باغونو او نعمتونو کې وي له هغو شیانو څخه به د خوندونو اخیستونکي وي چې د هغو پروردګار یې هغو ته ورکړي او د هغو پروردگار به هغوی د دوزخ له عذابه وژغوري قولوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هغو ته به وویل شي خورئ او څښئ په خوند سره د خپلو هغو عملونو په بدل کې چې تاسې په دنیا کې کول متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين غيب مخامخ په غړېدلو تختونو باندې تکیه لګولې ناست وي او موږ به ښایسته سترګې لرونکي حورې هغوی ته واده کړو والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين کوم کسانو چې ایمان را وړای دی او د هغو اولادونه هم د ایمان په کومه درجه کې د هغوی په نقش قدم روان شوي دي د هغو هغه اولادونه به هم مونږ په جنت کې له هغو سره یو ځای کړو او د هغو په عملونو کې به هغوی ته څه خساره ونه رسو هو هر څوک د خپل کسب په بدل کې ګیراو دی وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون مون به هغو ته هر راز میوه او غوښه هر څه چې د هغو زړه وغواړي په ښه شان ورکوو. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. هل تبه هغوی ده شراب و پیالی یول بلا جز جر اخلی چه نبه پکی چتی خبری که ولوی نبه ده عملی یعنی نبه ده گناه نسبت و سرمالوی. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. او ده هغو په خدمت کې به هغه هلکان په منډه منډه اوړي را اوړي چې د همغولو لپاره به خاص وي داسې ښایسته لکه پټ یې ساتل شوې مرغلري. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. دوی به په خپلو منځو کې یو له بله په دنیا کې د تېرو شوو حالاتو په هکله پوښتنې کوي. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. دا به هم وایي چې موږ پخوا له خپلې کورنۍ سره د عذاب څخه په ویره کې ژوند تېرو. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. په پای کې الله پر موږ فضل وکړ او موږ د سوځونکي عذاب نه وژغورلو. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. من په مخکنی ژوندانه کې له همغه نه دعاوي غوښتلې هغه پر اختیار سره ډېر لوی احسان کوونکی او مهربان دی. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نو ای پیغمبره تو ورته نصیحت کوه د خپل پروردگار په فضل سره خو نه ته کاهن یې نه لیونی. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. دغه خلک وایي چې دا سړی شاعر دی چې موږ د ده په حق کې د بدو ورځو راتلو ته سترګې په لار یو. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. دوی ته وایه ښه ده انتظار وکړئ زه هم له تاسو سره انتظار کوونکی یم. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. آیا د دوی عقل دوی ته د همدغسې غلطو خبرو کولو امر کوي او که په حقیقت کې دوی په دښمنۍ کې له حده تیر شوي خلک دي؟ ام یقولون تقوله بل لا يؤمنون. آیا دوی وایي چې دغه سړي دا قرآن په خپله جوړ کړی دی؟ اصلي خبره دا ده چې دوی ایمان راوړل نه غواړي. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. دوی په خپل دغه وینا کې ریښتونی وي نو همدغه شی یو کلام دی جوړ کړي او را دي وړي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. دوی لکم خالق نه پرته په خپله پیدا شوي دي یا په خپله د خپل ځان هستهونکي دي یا ځمکه او آسمانونه دوی پیدا کړي دي؟ اصلي خبره دا ده چې دوی باور نه لري. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. آیا ستاسو د پروردګار خزانې د دوی په اختیار کې دي یا پر هغو باندې د همدوی حکم چلیږي؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. آیا له دوی سره کومه زینه شته چې پر هغې باندې په ختلو سره دوی پاسنۍ نړۍ ته غوږ نیسي؟ له دوی نه چې کوم چا څه اورېدلي وي هغه دې کوم ښکاره دلیل راوړي. أم له البنات ولكم البنون. آیا د الله لپاره لوڼې دي او ستاسو لپاره زامن دي؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. آیا ته له دوی نه څه اجر غواړي چې دوی په زوره د تاوان تر درانده پیټي لاندې راوستل کیږي؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون. آیا له دوی سره د غیبي اسرار علم دی چې د هغه پر اساس دوی لیکي؟ أم يريد كيدا فالذين كفروا هم المكيدون فيدي غواريكم دسيسة بكارواتشوي کدا خبر وی نو پر هم دوی کافرانو به برعکس د دوی د سیسه د دوی په خلاف را واوړي اللهم اله غیر الله سبحان الله عما یشرکون قال الله نه پرته دوی کوم بل معبود لري الله له هغه شرک نه پاک دی چې دغه خلک یې کوي وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم دوی که دا اسمان توتی هم را غزیدون که ووینی نو بوای داوریزی دی چه کوتا کوتا را روانی دی فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعبون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون نو ای پیغمبر دوی په خپل حال پریږد تر دې پورې چې دوی خپل هغه ورځ ته ورشي چې په هغه کې به دوی راو پرځول شي په هغه ورځ چې نه به دوی خپل کومه د سیسا دوی ته څه په درد وخوري نه به څوک د دوی مرسته ته راشي وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وده غيني تيل راتقنا مخك هم ده ظالمان لپارا يو عذاب ده خلو دوين زياترا نبوهيجي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم اي پیغمبره د خپل پروردگار د فیصلې تر راتګه صبر وکړه ته زمونږ تر نظر لاندې د چې کله پاتې یې نو د خپل پروردگار د سنا ساين سره د هغه په پاکي سره یادونه کوه د شپې هم د هغه پاکي بیانوه او کله چې ستوري پریوزي په هغه وخت کې هم د ان